kontestacja. Sierpnia, godzina 21:00, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w tej strefie czasowej. Witam Was niezwykle serdecznie w wydanym wydaniu głównym kontestacji. Jak zwykle co poniedziałek, jak zwykle o tej porze, ale jak zwykle niezwykłe tematy i niezwykli goście. I tak samo będzie również dzisiaj. Witam Was wszystkich niezwykle serdecznie. To również jest niezwykłe, że zawsze Was tak niezwykle witam. Wszystkich, którzy są na naszej antenie oraz tych przede wszystkim, którzy się pojawili na naszym czacie, bo nasz czat znajduje się na stronie czatkontestacja.com. Jak wpisujecie ten adres, to się znajdujecie właśnie na tym, na takim miejscu naszych spotkań wzajemnych. Tam możecie spotkać Esta, który prowadził audycję z chwilę przed tą audycją. Jedną z lepszych audycji w kontestacji. Możecie tam spotkać również Daniela, którego zupełnie nie znam, oraz na przykład Fasolę, czyli człowieka, o którym też nie mam pojęcia, kim on jest, i wiele innych interesujących, ciekawych postaci. Zatem wbijajcie się na nasz czat oraz szykujcie dzisiaj komórki, ponieważ dzisiaj jest jedna z tych audycji, gdzie należy dużo dzwonić, ponieważ rzadko się zdarzają tacy goście. Wobec tego przypominam, że nasz numer telefonu to 222-195-321, 222-195-321 i będzie można dzwonić z numerów stacjonarnych, albo komórkowych, albo z jakichkolwiek tylko chcecie. Płacicie jak za połączenie stacjonarne z Warszawą lub na Skype'a na kontestacja.com. Zaczynamy. A dzisiaj, tu już bez żadnych wstępów, zupełnie bez żadnych informacji, niczego, przechodzimy od razu do sedna, ponieważ dzisiaj są goście, których zapraszałem już jakiś czas temu, dawno temu, już nawet nie pamiętam przy jakiej okazji, ale pamiętam, że jako ojciec 2-letniego syna tematem byłem wrażliwie zainteresowany, czyli wszystkich obowiązkowych szczepień, które tutaj istnieją w Polsce i o których dzisiaj będziemy rozmawiać, a jako, że nie chciałem się sam wymądrzać, ponieważ temat nie jest mi jakoś specjalny, znajomy, zaprosiłem dwóch zacnych gości. Jednym z nich jest Agnieszka Wróblewicz, jedna z założycielek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. I zaraz się dowiecie, co to znaczy NOP. Oraz Łukasz Roszyk, czyli taki już praktyk, rodzic, który niecałe 33 tygodnie wręcz temu wygrał sprawę w sądzie administracyjnym dotyczącą właśnie wygranej decyzji nakazującej szczepienie dziecka. Witam Was serdecznie. Cześć Łukasz, cześć Agnieszka. Powiedzcie coś, powiedzcie, że jesteście. Serdecznie witam. No jesteś, trochę cię słabo słychać. A Łukasz, jesteś z nami wciąż? Tak, jestem cały czas. Przepraszam z góry, jeżeli dziecko w tle będzie hałasować, ale zrobiło dzisiaj psikusa i nie chce zasnąć. To będzie tym bardziej realistyczne. Przynajmniej nie będziesz oszukiwał, że jesteś rodzicem. Dobra, to lecimy. Agnieszka, powiedz mi, jako specjalistka od szczepionek, przynajmniej jesteś specjalistką od szczepionek? Od szczepień? Nie, nie jestem specjalistką od szczepionek. A kim jesteś? Myślę, że specjalistami od szczepionek powinni być lekarze. No. Ja jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Rodziców, którzy chcieliby jak najwięcej dowiedzieć się o szczepionkach. A powiedz mi, czym jest szczepionka? Jakbyś miała tak wyjaśnić w dwóch zdaniach osobie, która właściwie nigdy się nie musiała szczepić i nigdy się nie szczepiła. Czym jest szczepionka? No to myślę, że też jest bardzo dobre pytanie do lekarzy, czym jest szczepionka. Szczepionka ma nas chronić przed chorobami. Jest to preparat pochodzenia biologicznego. On zawiera żywe albo osłabione jeżeliwości wirusy. Mhm. A drobne ustroje chorobotwórcze może też zawierać i zawiera różne dodatki i teoretycznie ma nas uodparniać przeciwko chorobom, będąc takim testem dla organizmu. A to znaczy podanie wirusu w takiej formie ma chronić nas przed zachorowaniem na choroby zakaźne lub przed też są takie opinie, że może nas chronić nie tyle przed zachorowaniem, co przed poważnymi powikłaniami po chorobach. Mhm. No, a powiedz mi, bo najpopularniejsze właściwie takie, ludzie się stykają z najpopularniejszą szczepionką przeciwko grypie co roku, czy nie? Tak? No tak. Kiedy do firmy przychodzi lekarz, firma zwykle stawia takie szczepienia, każdy ma za darmo, ludzie się chętnie szczepią, potem połowa z nich choruje, połowa nie choruje. I Jakie ty masz doświadczenia, czy szczepionki w ogóle działają, jeżeli chodzi o to takie priorytetowe ich działanie? Czy są skuteczne? Pytasz się mnie o moje osobiste doświadczenia? Albo wiesz, o twoją wiedzę. No, ja osobiście nie szczepiłam się niczym od czasu ukończenia 18 roku życia, nie choruję na nic, więc trudno mi się tutaj wypowiedzieć z osobistego punktu widzenia w tej kwestii. A dlaczego założyliście stowarzyszenie wiedzy o szczepieniach Stop NOP i powiedz, co to jest ten NOP? NOP jest to niepożądany odczyn poszczepienny, ponieważ szczepionki z preparatami właśnie medycznymi, lekami, mogą mieć skutki uboczne. Każda ze szczepionek może mieć skutki uboczne i mówi o tym rozporządzenie ministra zdrowia o niepożądanych odczynach szczepiennych. To po co w takim razie aż tworzyć od razu stowarzyszenie? Skoro to jest stowarzyszenie powstało z inicjatywy, która tworzyła się przez szereg lat i właściwie nie brałam w niej udziału od początku, dopiero z kilku lat. Jest grono rodziców szerokie dosyć, z całej Polski, którzy z różnych względów zastanawiają się nad tym, na ile szczepionki są skuteczne i na ile szczepionki są bezpieczne oraz czy szczepionki powinny być obowiązkowe. I do jakiego wniosku doszliście, jeżeli chodzi o te dwa pierwsze pytania? Czyli na ile są skuteczne i na ile są bezpieczne? No, rodzice, którzy wybrali się w stowarzyszeniu i którzy dążyli do tego, żeby takie stowarzyszenie powstało, stykali się po prostu z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. I to był taki najważniejszy impuls do tego, aby zastanowić się właśnie nad tym, czy takie preparaty mogą w jakikolwiek sposób być obowiązkowe. Okej, okay. Jesteś z nami, Agnieszka? Coś zanikłaś. A Łukasz, czy jesteś? Ja jestem, tylko mam wyciszony tutaj. Fantastycznie. No to dopóki Agnieszka do nas nie wróci, to może przejdziemy do ciebie. Łukaszu, powiedz mi taką rzecz, ponieważ ty jesteś człowiekiem, który postanowił walczyć z obowiązkowymi szczepieniami dzieci w Polsce. Zgadza się? No, tak jest. Powiedz mi tak naprawdę, bo ludzie nie wiedzą, nie zdają sobie z tego sprawy, większość nie jest rodzicami jednak. Chociaż może się mylę, może jest. W każdym razie na pewno nie młodymi, jeżeli chodzi o te obowiązki szczepienia dzieci. Jakie szczepienia w Polsce są obowiązkowe? O Boże, tych szczepień jest bardzo dużo. Od drugiego roku życia szczepień jest praktycznie 16. Odra, świnka, różyczka. Są jeszcze skojarzone, także tego jest bardzo dużo. Wystarczy sobie wejść na kalendarz szczepień obowiązkowych i tam można cały wykaz zobaczyć, ile tego jest. Czyli kilkanaście szczepionek młody rodzic musi zaaplikować swojemu dziecku, nawet jeżeli uważa, że to jest, po pierwsze, może być nieskuteczne, bo może być, a po drugie, może być niebezpieczne, tak? Tak jest. Nie ma tutaj, że tak powiem, jedyny sposób na odroczenie tego, to jest po prostu wziąć odroczenie od lekarza, który bardzo niechętnie takie coś wypisuje, nawet jeżeli są podstawy do tego, żeby odroczyć szczepienia. Dlaczego? No, lekarze są później jakby, my wiemy pokątnymi drogami oczywiście, że lekarze są później za to jakby rozliczani i karani, że zgłaszają takie rzeczy, że wystąpił NOP. My mamy bardzo wiele w stowarzyszeniu tutaj takich zgłoszeń, gdzie były bardzo poważne NOPy, ludzie jeździli po szpitalach, a lekarz mimo to stwierdził, że jest to zbieżność ze szczepieniem i nie chciał wystawić tutaj odpowiedniego kwitka. A powiedz mi, bo to są szczepienia, które są finansowane z budżetu państwa, tak? W sensie nie płaci się bezpośrednio, płaci się w podatkach, tak? Tak, płaci się w podatkach. Oczywiście można kupić w aptece tak zwane lepsze szczepionki i większość rodziców, których na to stać, się oczywiście na to decyduje, czyli tak dodatkowo płaci. Tak, ponieważ te szczepionki de facto to takie podstawowe, które są właśnie refinansowane i przymuszane de facto, one są właściwie, czy one są jakoś sprawdzane, czy rodzice mają jakiś, nie wiem, dostęp do jakichś wyników badań, do czegoś, no bo to jest chemia, tak, jakaś, która jest wstrzykiwana, no, w dosyć młodemu organizmowi, czy ministerstwo udostępnia jakieś takie wyniki badań? Znaczy, wyniki badań bardzo ciężko, ponieważ badanie nie jest przeprowadzane, dopóki się nie wstrzyknie w populację, także takich badań z moich tutaj wiedzy wynika, że nie ma. Agnieszka na pewno będzie mogła też tutaj się wypowiedzieć szerzej, ale rodzic może tutaj poprosić u pielęgniarki bądź u lekarki o dostęp do ulotki, do szczepienia. De facto lekarze mają ustawowy obowiązek o poinformowaniu tutaj bardzo wielu rzeczy nie dokonują, mają obowiązek na przykład o poinformowaniu o tym, że może wystąpić niepożądany odczyn poszczepienny i tak dalej, czego oczywiście nie robią, no bo już widzę, jak ktoś u lekarza stoi, dowiaduje się o całym ogromie tego, co może być, a zaraz potem jego dziecko jest szczepione, więc po prostu lekarze tego nie robią z obawy przed tym, że rodzice będą unikali szczepień. No to dosyć naturalna obawa, tak? I ty postanowiłeś... w jakim wieku jest twoje dziecko? Masz jedno dziecko czy więcej? Mam jedną córkę póki co, chociaż sąd w orzeczeniu stwierdził, że mam więcej niż jedną córkę, bo tam są używane sformułowanie typu córek, u nich, także może jest coś w drodze, ale nie wiemy jeszcze o tym. Widocznie sąd już wie, ale mam jedną córkę, która ma roczek i miesiąc w tej chwili. No już dwa. Jesteś przeciwnikiem szczepienia? Tak, ja jestem absolutnym. Takim radykałem, zupełnym, że zero szczepień, tak? Że nic. Tak, moja córka niechybnie, tak dołączę tylko taką adnotację, że niechybnie dostała dwa szczepienia na gruźlicę i FZWB w szpitalu. Tak. Oczywiście nikt nie wyraził na to zgody. W tej chwili czekam na kopię dokumentacji i najprawdopodobniej będę skarżył szpital. Tak, bo jeszcze jedna ważna rzecz, że dzieci są szczepione zaraz po urodzeniu, tak? W ciągu 24 godzin po urodzeniu są szczepione tymi dwoma szczepieniami. Bez pytania nikogo o zgodę nawet. Nie, o zgodę nie. Moja żona wręcz została poinformowana, że po prostu dziecko jest zabierane do szczepienia i tyle, co zdążyła usłyszeć, bo dziecko już było za rogiem drzwi. Mhm. Okej, okay. I teraz powiedz w takim razie, zanim jeszcze wrócimy do Agnieszki, skoro już jest z nami, czy w takim razie jak postanowiłeś w praktyce z tym walczyć tak naprawdę z prawem do decydowania o swoim dziecku? To jest taka droga już typowo administracyjna, czyli najpierw wypisaliśmy tutaj oświadczenie, że nie chcemy szczepić. Oczywiście to jest tak zwana lista opornych w sanepidzie. To trafiło do sanepidu. Sanepid wysłał nam decyzję o zaszczepieniu. Znaczy najpierw wezwał nas do tego, żebyśmy przedstawili odroczenie. My oczywiście takie odroczenie nie przedstawiliśmy, tylko przedstawiliśmy swoje stanowisko. Potem oni nakazali nam szczepić. Potem my się odwołaliśmy do instancji wojewódzkiej. Oni podtrzymali w części umorzyli tą decyzję, no ale dalej mieliśmy szczepić, więc odwołaliśmy się do wojewódzkiego i 3 tygodnie temu akurat wygraliśmy sprawę w sądzie administracyjnym, ponieważ nie ma, nie tyle, że nie ma obowiązku szczepień, tyle, co nie ma możliwości konkretyzacji w formie decyzji administracyjnej, tak to jest ładnie nazwane. Czyli właśnie, dlaczego wszyscy uważają, że jest obowiązek, skoro nie ma obowiązku? Zwróćcie uwagę, że nie powiedziałem, że nie ma obowiązku, ponieważ sąd w wyrokach podkreśla, iż obowiązek jest, ale ustawa jest po prostu na tyle wadliwie napisana, że my wykorzystujemy jakby taką lukę. Uważamy, że ten obowiązek jakby został zniesiony, ponieważ ustawa z 2008 roku, czyli ta nowa, która obowiązuje w tej chwili w dziale kary ustawy, po prostu nie ma zapisu, że można karać rodziców, a wcześniej taki zapis był, także na dzień dzisiejszy twierdzimy, że ustawodawca umyślnie to usunął, aczkolwiek sanepid próbuje tutaj dalej torować drogę jeszcze kodeksem wykroczeń, mimo tego, że jak jest ustawa, to kodeksu wykroczeń nie stosuje się, ale no niech będzie, że próbują jeszcze innymi drogami, bo jak wiadomo, to są dla nich pieniądze, nie? No właśnie, to jest też moje pytanie, dlaczego sanepid miałby mieć pieniądze z tego? Jak to wygląda, że NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje sanepidowi coś? Jakie jest kontrola sanepidu nad szczepieniami? Bo nie rozumiem tutaj tego związku do końca. Ja też nie rozumiem do końca chyba twojego pytania, ale tu chodzi o to, że rodzice jakby dostają grzywnę. To jest zazwyczaj 200-500 zł za dziecko, które nie zostało zaszczepione i to po prostu trafia do kasy tutaj sanepidu typowo i w tą stronę, ich dalsze działania, nie? Rozumiem, w tą stronę to idzie. Rozumiem, czyli w takim razie, czyli mało kto wie, że, bo ja o tym nie wiedziałem, że przymus wciąż istnieje, ale zniknęły konsekwencje, tak, tego przymusu. Czyli tak jakby wciąż trzeba było, nie wiem, przestrzegać prędkości na ulicy, ale nic nie grozi za nieprzestrzeganie, tak? Dobrze rozumiem w tym momencie. Na chwilę obecną my tak uważamy, mimo tego, że sanepid na przykład w ogóle w Poznaniu się śmialiśmy, bo właśnie na mojej rozprawie był prawnik sanepidu wojewódzkiego, a koleżanka nasza dostała pismo 2 tygodnie wcześniej, mimo tego, że te wyroki już są od prawie pół roku, no tak 4 miesiące gdzieś mamy wyrok NSA, który określa to właśnie, że nie można konkretyzować w formie decyzji administracyjnej, a mimo to poznański sanepid dalej wydaje takie decyzje, które tak naprawdę no pierwsza instancja sądu i są obalone, nie? I co pan nam zrobi, tak? No dokładnie. I co pan nam zrobi? W końcu jakby nie patrzeć, działają za nasze pieniądze, także marnotrawią tylko nasze podatki. No a ja postanowiłem troszeczkę o krok dalej pójść i zgłosić sprawę do prokuratury o narażenie życia dziecka panią, która podpisała się pod pismem. I będzie jakiś ciąg dalszy tej historii? Najprawdopodobniej tak. Na dzień dzisiejszy, o moje dziwo, została wszczęta procedura i już w pierwszym toku prokuratury, mimo tego, że szykowałem się na walkę 2 lata, to na dzień dzisiejszy została wszczęta procedura i pani odpowiedzialna za to będzie przesłuchiwanie najprawdopodobniej w tym tygodniu, już jestem po przesłuchaniach. Okej. Okay. Słuchajcie Kontestacji Radia Ludzi Wolnych. Dzisiaj rozmawiamy o szczepieniach. Mamy 2 gości. Mamy tutaj na antenie Agnieszkę Wróblewicz, jedną z założycielek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP oraz Łukasza Roszyka, który niecałe 33 tygodnie temu wygrał sprawę w sądzie administracyjnym dotyczącej wydanej decyzji nakazującej szczepienie dziecka. I się okazało, że teraz wedle tej rozmowy, że za nieszczepienie dziecka nic nie grozi. Więc nie bójcie się nie szczepić, jeżeli nie chcecie szczepić, a zaraz będziemy rozmawiać o tym właściwie, dlaczego nie warto szczepić dziecka, bo z takiego założenia wychodzą nasi goście, a zaraz ich tak dopytamy dokładnie, dlaczego i na czym to opierają i dlaczego tak uważają, a nie inaczej. Możecie dzwonić na naszą antenę, numer 222-195-321, 222-195-321, numer lokalny warszawski i jak za taki płacicie, lub na Skype'ie kontestacja.com, jedyna szansa, zadajcie pytanie. Dawajcie. Kontestacja. Wróćmy do naszej rozmowy. Agnieszka, jesteś z nami? Jestem. Czy słuchacie teraz dobrze? Tak, teraz słuchacie dużo lepiej. Powiedz mi w takim razie, jakie negatywne, skoro tym się zajmuje wasze stowarzyszenie, jakie negatywne skutki szczepień występują? Z jakimi się zetknęliście? Chętnie o tym opowiem, aczkolwiek jeśli można, chciałbym jeszcze na moment wrócić do kwestii prawnych. Proszę bardzo. W tej chwili, rodzice zrzeszeni w stowarzyszeniu zastanawiali się nad tym, jak wygląda ich sytuacja prawna. Tak jak mówię, tutaj to już trwa od wielu lat. Do 2002 roku ustawa, która wówczas o chorobach zakaźnych i ich zapobieganiu została uchwalona, zawierała zapisy o karaniu rodziców w związku z nieszczepieniem. Natomiast nowa ustawa z grudnia 2008 roku nie zawiera takiego zapisu. Nie ma odwołania takiego do przepisów karnych. W związku z tym, wydaje mi się, że intencja ustawodawcy jest tutaj dość jasna. Czytaliśmy również, powołaliśmy zespół prawny, czytaliśmy interpretację tej nowej ustawy z grudnia 2007 roku i te interpretacje wskazują na to, że nie ma możliwości karania rodziców za nieszczepienie. Są możliwości karania innych osób w związku z tą ustawą, na przykład lekarzy za niezgłoszenie niepożądanego odczynu szczepiennego, czy też w związku z innymi aspektami, których dotyczy ta ustawa. Od 2008 roku do tej pory nie zmuszono żadnego rodzica do zaszczepienia, ponieważ najprawdopodobniej dlatego, że nie ma podstaw. Każdy rodzic, który odwoływał się od decyzji sanepidów, które rzeczywiście wysyłały nakazy zaszczepienia, jak również wysyłały informacje, że grozi rodzicom grzywna, jak również pobierały te grzywny od rodziców albo od pracodawcy bezpośrednio. Wszystkie te decyzje, jeśli rodzice się odwołali od nich, zostały unieważnione, a grzywny są zwracane. Takich spraw było już wiele od grudnia 2008 roku, co najmniej kilkanaście, których nie wiadomo, i każda z nich została wygrana przez rodziców. A skąd sanepid wie, że dziecko nie zostało zaszczepione? Rozumiem, że wszystkie raporty o szczepieniach dzieci idą do sanepidu, tak? Tak, to reguluje właśnie ustawa o chorobach zakaźnych, jak również o działaniu statków sanitarnych. Przychodnie mają obowiązek ewidencjonować rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci na jakąkolwiek szczepionkę, na jakąkolwiek chorobę, jakąkolwiek szczepionką. Takie listy, są to listy rodziców nieszczepiących, czy listy, tak to się chyba nazywa, trafiają do Sanepidu. One są potocznie często nazywane listami rodziców opornych, co jest bardzo dziwną nazwą. I Sanepid są właśnie ma te informacje, natomiast na tym kończą się uprawnienia Sanepidu w tej kwestii. A ja mam takie jeszcze pytanie, takie inwigilacyjne troszkę. Które przychodnie właściwie mają obowiązek to ewidencjonować? Bo ja na przykład posłużę się swoim przykładem, kiedy przeprowadzałem się w różnych miastach, pomiędzy różnymi miastami. Z Państwowej Służby Zdrowia nie korzystałem nigdy, praktycznie, poza porodem. Zawsze jakby korzystając z prywatnej służby zdrowia, ale to nie tak w stanie ciągłym, tylko tak jak była okazja podpisania jakiegoś abonamentu, to robiłem, a jak nie było, to tego nie robiłem. To która przychodnia ma mnie inwigilować w tej kwestii? Każda przychodnia ma obowiązek ewidencjonowania właśnie szczepialności, czyli tego, czy osoby są szczepione zgodnie z aktualnie ogłoszonym kalendarzem szczepień. Każda przychodnia, w której się jest aktualnie zarejestrowanym. A jak się nie jest zarejestrowanym, to nie. Jak się nie jest zarejestrowanym, to nie widnieje się w tych rejestrach. Okej. Przy czym, jeżeli kiedykolwiek było się zarejestrowane w przychodni, to oczywiście nasza dokumentacja pozostaje w tej przychodni. Tak, ale potem gdzieś sobie też może tak. No dobra, okej, to w ten sposób, dobrze. Czyli można się nie rejestrować jeszcze. Powiedz mi w takim razie, jak wygląda kwestia skutków. Dlaczego jesteś przeciwko szczepionkom? Nie wiem, skąd pomysł, że jestem przeciwko szczepieniom. No bo takie skojarzenie, a nie jesteś. No, sama byłam szczepiona, również do pewnego momentu szczepiłam swoje dziecko. Taka podobna właściwie jest historia większości rodziców w stowarzyszeniu. Tak. Niewielu z nich programowo rezygnowałoby z oferowanych przez państwo szczepionek. Aczkolwiek większość z nich w którymś momencie zetknęła się właśnie z niepożądanymi odczynami poszczepionymi, to sprawiło najczęściej, że zaczęli zastanawiać się nad tym, na ile skuteczną i bezpieczną metodą nabierania odporności są właśnie szczepienia. I na ile jest to bezpieczna metoda? To jest bardzo trudno opracować, dlatego że szczepionek jest bardzo wiele, chorób zakaźnych jest bardzo wiele. Okay. Informacji potrzebnych do poczynienia takich szacunków również jest wiele, ale też są trudno po prostu dostępne. I także trudno jest przenosić takie informacje ogólne albo statystyki na konkretną osobę. Ponieważ każdy ma swoje własne, indywidualne uwarunkowania. I nie można z tą pewnością odnosić tych informacji do poszczególnej osoby, nie znając jej historii, nie znając jej stanu zdrowia, nie znając medycznej historii rodziny, nie znając też planów właśnie szczepienia, jakimi preparatami, w jakim momencie, w jakich kombinacjach to chyba miało być szczepienie. Czyli rozumiem, że wy nie walczycie ze szczepieniami jako takimi, tylko z obowiązkowymi szczepieniami, to tak czy nie? Zdecydowanie jesteśmy za wyborem wszystkich szczepień. Okay. Za tym, żeby każdy rodzic, każda osoba, każdy Polak mógł zdecydować, czy i kiedy i czym chciałby się ewentualnie zaszczepić. To teraz powiedz mi proszę, ponieważ istnieje bardzo dużo no, oszołomskich witryn w internecie, programów też w internecie, ale nie tylko, również w telewizji, które straszą w ogóle globalnymi spiskami, zagładą całej ludzkości po tym, jak wszyscy zostaną zaszczepieni, czy coś w tym rodzaju, może niektóre nie są aż tak bardzo przesadzone. Powiedz mi, ile prawdy jest w tych filmach, to znaczy, że jaki procent efektów ubocznych występuje wśród osób szczepionych tymi, powiedzmy sobie, nawet obowiązkowymi szczepieniami dzieci? Ja nie wiem, jaki jest procent niepożądanych odczynów po szczepieniu, ponieważ nie ma dostępu takich informacji. Nie gromadzi się ich? Przecież to jest dosyć istotna wiedza. W Polsce do roku 1995 nie istniał system monitorowania niepożądanych odczynów po szczepieniu. Okej, okay, ale gdzieś ta wiedza istnieje wciąż, ona jest w dokumentacji medycznej. W roku 95 dopiero, no. Dopiero od roku 1995 rozpoczęto oficjalnie monitorowanie tych niepożądanych odcinków szczepień. W Polsce, czy w ogóle, czy na świecie? W Polsce, tak, aha. W Polsce. Okej, okay. I jakie są w takim razie wyniki z Polski od tego czasu? Czy od 6 lat? Wyniki można, co prawda w ograniczonym wymiarze, ale obejrzeć na stronach Ministerstwa Zdrowia. Natomiast my jako stowarzyszenie jesteśmy przekonani, że one nie są miarodajne. Dlaczego? Nie są miarodajne dlatego, że wielu powodów właściwie. Ale po pierwsze dlatego, że bardzo niewielka jest wiedza społeczeństwa na temat właśnie odcinków szczepiennych, na temat tego, co może nimi być, a co nie może nimi być. Rodzice bardzo często nie wiedzą w ogóle, że szczepionka może mieć skutki uboczne i nie kojarzą jej w ten sposób. Nie jest im za to przedstawione. Bardzo często nie otrzymują, już nie mówię pełnej, ale jakiejś takiej powiedzmy wystarczającej do podjęcia wyboru informacji na temat preparatów, którymi idzie się szczepione. Często jest to wina samych rodziców, ponieważ podchodzą bardzo bezrefleksyjnie do tego procesu. Chociaż oczywiście ma to na wpływ sposób, w jaki jesteśmy wychowani, to znaczy my z zasady mamy jednak zaufanie do lekarzy i wierzymy, że to, co się nam proponuje, to jest dla naszego zdrowia i dla naszego dobra. Natomiast jak okazuje się w praktyce, nie zawsze tak się później dzieje. Ponadto jest też problematyczne sposób zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych. Służą do tego specjalne formularze, których jest dwa. Osobny jest dla prawie wszystkich szczepionek, osobny jest dla szczepionki przeciw pogrzybicy. Takie formularze powinny być zaopatrzone przychodnie i w momencie, kiedy istnieje podejrzenie, że wystąpiło jakieś powikłanie poszczepienne albo niekoniecznie jakieś drobne powikłanie, ale odczyn poszczepienny, to powinno to zostać zgłoszone na takiej formularze. To znaczy, jeśli w pewnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia okresie poszczepienia pojawia się jak czy niepożądany odczyn, powinno to zostać zgłoszone. Natomiast wiemy z całą pewnością od rodziców, którzy zgłaszają się do naszego stowarzyszenia, że często nawet pomimo oczywistego wystąpienia takiego odczynu, czy też niepowikłania poważnego, nie są one zgłaszane na tych formularzach do stacji właśnie klinicznej, do klinicznej. Bo się nikomu nie chce zgłaszać. Trudno powiedzieć, czy jest to kwestia miejsca, nie przypuszczam. Być może po części jest to kwestia niewiedzy lekarza, a po części niechęci do zgłaszania tego. No właśnie. Być może również lenistwa, ale nie wiem, czy to jest właśnie główna przyczyna. No, myślę, że w większości przypadków jest w tym kraju. Całą pewnością w momencie, kiedy pojawia się poważne powikłanie, wchodzi też w grę obawa lekarza przed konsekwencjami. No, oczywiście nie ze strony tam stacji sanitarnej, ale z konsekwencjami takimi, że no, to jest też w pewien sposób przyznanie, że coś się stało podczas jego praktyki. Może to być jego wina, mogą być dalsze konsekwencje przykre dla lekarzy. Przeczytałem coś na twojej stronie, ale to zaraz do tego wrócę. Łukasz, jesteś z nami w cały czas? Jestem, udzielam się dużo na czacie. Okej, fantastycznie. Powiedz mi w takim razie, dlaczego ty jesteś przeciwko szczepieniom, bo ty jesteś, bo skoro się nie szczepiłeś. No, ja się szczepiłem niestety za młodo, bo nikt nie dał mi wyboru. Ale świadomie, tak. Znaczy w sensie tak, nie szczepiłeś swojego dziecka, tak. Tak jest, świadomie. No ja jestem przeciwny generalnie głównie przez to, że uważam, iż nieskuteczne są po prostu szczepienia. Po czym wnosisz? Słucham? Po czym wnosisz? Po czym wnoszę? No po tym, że osoby, które na przykład inaczej. Znasz dużo osób, które nie przechorowały świki? Nie znam. Właśnie nie wiem, czy znam takie osoby. No ale za młodu praktycznie prawie każdy przechorował świnkę, prawda? Tak myślę. No, prawie praktycznie każdy jest na nią szczepiony. Tak? Dlaczego? Tak. No to, przykład, to jest mamy... ważne, tak, to jest ważne. mamy na przykład z Agnieszką taką wspólną znajomą, która kiedyś napisała do sanepidu, że jej dziecko przeszło różyczkę i jak wiemy w związku z tym nabyło naturalną odporność i czy musi zaszczepić swoje dziecko, na co sanepid odpowiedział, że przebycie różyczki nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Okej. Także ten absurd sam z siebie jak wymusza taką niechęć do tego wszystkiego. Okej. Tak samo się nie szczepisz przeciwko grypie i tam takim innym rzeczom, które są... Nie, to już nawet lekarze, jeżeli chodzi o dodatkowe, to nawet lekarze często wypowiadają się, że dodatkowych to nie brałbym, nie? I no to dlaczego wszystkie firmy to robią? Przecież to na to się wydaje dużo pieniędzy. Oczywiście, a taka szczepionka też nie kosztuje 50 zł. A nie wiem, ile kosztuje, ale... Kilkaset. Pewnie nie mało. Claude Monet jest z nami. Cześć. Witajcie. Tutaj chciałem też przywitać gości i pogratulować właśnie walki z tą całą Big Pharma i całym przemysłem, bo to przecież to nie jest tylko z państwem polskim generalnie, ale walczy się z potężnym przemysłem, który jest chyba w pierwszej trójce przemysłów świata. Ale Agnieszka nie walczy, Agnieszka chce tylko dostępu do wiedzy, wiesz, większego niż jest to udzielane, ponieważ nie były zbierane żadne dane odnośnie skutków ubocznych. W ogóle nie są to dane rozpowszechniane. Te, które są gromadzone w tej chwili, według niej są gromadzone w sposób nierzetelny, powiedzmy tak eufemistycznie. Tak, ale to ja uważam, że nie jest tylko, ale aż, bo nawet jeżeli walczymy o zupełnie małe sprawy, to mamy przeciwko sobie po prostu nie tylko państwo polskie, akurat jeśli chodzi o przemysł medyczny, ale mamy dużo więcej różnych firm, które też no, traktują nas jak nawet nie klientów, jakichś partnerów, tylko po prostu jak bydło. Jakie masz pytanie, Claude? Właśnie nie miałbym pytania, chciałbym tylko parę cytatów, nie wiem, czy mógłbym przeczytać lekarzy, którzy powiedzieli o szczepionkach. Dosłownie tak szybko, bym zajął po prostu 2 minuty, nie wiem, czy mogę. To daję ci minutę. Dawaj. Dobrze, to taki jeden tylko cytat tu przeczytam, bo mam ich dużo więcej. Oficjalne dane pokazują, że w USA szczepienia zakrojone na szeroką skalę nie zdały egzaminu, żeby uzyskać zadowalające efekty poprawy zachorowalności, przeciwko zachorowalności na choroby, na które były wykonywane szczepienia. To powiedział Albert Sabin, wynalazca doustnej szczepionki przeciw polio, także uczestnik, jeśli chodzi właśnie o tego całego przemysłu medycznego. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć o medycynie na chwilę, jak to wyglądało kiedyś, że nie mamy pewności, tak jak nam cały czas mówią, prawda, że szczepionki, gdyby nie szczepionki, to byśmy masowo umierali na różne choroby. Nie jest to takie jednoznaczne i chociażby pokazują to dawne wydarzenia, dawna po prostu medycyna, chociażby z XIX wieku. Chciałem to tylko tak przytoczyć, że w połowie XIX wieku uważano higienę i mycie rąk przed operacją za bobon i za zupełnie niepotwierdzoną sensownie sprawę, prawda? Gdzie umierały kobiety, które rodziły właśnie z powodu braku higieny w szpitalach, bo nie, po prostu po operacji gdzieś tam szedł lekarz odbierać poród i nie mył rąk nawet, bo to był przecież zabobon. Tak samo na statkach według lekarzy był zabobonem zabieranie kapusty kiszonej cytrusów, które wiemy dzisiaj, że przeciwko szkorbutowi działają. Natomiast jeszcze, nie wiem czy nawet nie w XIX, ale na pewno w XIX wieku było to uważane za zabobon i miliony ludzi, marynarzy umierały na szkorbut, a co ciekawe Indianie potrafili leczyć takich właśnie marynarzy zagubionych właśnie przez tą całą medycynę. No dobrze, ja może tyle nie będę chciał rozwijać, bo to jest jeszcze bardzo szeroki temat, mógłbym o tym gadać mnóstwo, ale to po prostu już w swoim programie. Jeszcze raz po prostu życzę powodzenia w tej walce i trzymam kciuki po prostu, bo to jest fenomenalna sprawa, którą państwo robicie. A może jedno pytanie zadam. Czy dzisiaj więcej się szczepi po prostu, więcej szczepionek jest niż na przykład 20 lat temu w Polsce? Bo akurat tego jeszcze ostatnio nie sprawdziłem. Tak mi się wydaje, że chyba więcej jest niż kiedyś. Do kogo kierujesz pytanie? Agnieszka się łączy, więc może ja odpowiem. Dobrze. Ja już może się rozłączę i dziękuję. Dzięki ci wielkie, Klot. Dzięki, Klot. Widać, że czytamy te same książki. To co wynika z książek? Znaczy to właśnie tutaj Klot podejrzewam, że wziął z książki Szczepienia Niebezpieczne Ukrywane Fakty, bo tam to jest praktycznie cała książka odnosząca się do cytatów i publikacji. Jest tak, że na jednej stronie są 2-3 odnośniki do innych publikacji, które kiedyś zostały opublikowane po prostu w jakichś różnych magazynach medycznych. I nie tylko zresztą. No to odpowiadając na pytanie, jest tak, że na dzień dzisiejszy, z tego co ja pamiętam, w zeszłym roku, bo w tym roku nie pamiętam, jest 16 szczepień, które dziecko do drugiego roku życia musi mieć zaaplikowane. Kiedyś to było w granicach 6-8. Po prostu teraz są na przykład tak, że tężec dostaje się 4 razy. Czyli ta liczba rośnie. Tak, ta liczba rośnie zdecydowanie. Jeszcze chciałem tylko napomknąć, jeżeli mogę, na temat kampanii w trzecich światach, ponieważ byłem żywo tym kiedyś zainteresowany. To nawet dobrze, że mówisz, ponieważ chciałbym właśnie ciebie zapytać również o to, jak wygląda sytuacja w innych krajach. Aha, no to może co do Europy odniesie się Agnieszka, ponieważ ma dużo większą wiedzę na ten temat, a ja powiem tylko o krajach trzeciego świata, bo szukałem kiedyś na temat, dużo się mówiło, na przykład ja takie szczepienia to kojarzę od razu z trzecim światem, przecież mnóstwo filmów jest, że tam się prowadzi kampanię ratującą życie i tak dalej, ale nigdzie nie znalazłem takich wyników badań, które byłyby za szczepieniami, czyli po prostu pomogłyby tym krajom trzeciego świata. Wręcz przeciwnie, znalazłem mnóstwo publikacji, które mówią o tym, że te kampanie nie zdały zupełnie skutku, że zachorowalność nawet wręcz wzrastała momentami albo nie miała kompletnie wpływu na zachorowalność. Czyli to jest sytuacja w twoim mniemaniu taka jak z tymi jogurtami, które mają wspomagać odporność i tak dalej, a które właściwie nie robią nic, tylko dobrze smakują. No dokładnie. No ja myślę tutaj też na czacie ktoś tam zadał pytanie i nie zdążyłem się już wypowiedzieć, że to jest tak samo jak z efektem placebo. Ktoś stwierdził, że chyba kreator stwierdził, że tutaj to jest tak samo jak szczepienia i homeopatia, która nic nie daje i tak dalej. No owszem, no ale stwierdziliśmy coś takiego jak efekt placebo i też tego nie potrafimy wyjaśnić. Okej. Okay. Czyli popierasz efekt placebo w takim razie właściwie, bo to, chociaż nie, bo to tego się nie da do końca zbadać, jeżeli ty mówisz w ten sposób. A jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, Amerykę Północno-Południową, coś, jakieś informacje? Północną szczególnie? No to tam przede wszystkim my opieramy się na BCG, czyli na szczepieniu przeciwko gruźlicy, bo często lekarze tutaj mówią, że o, gruźlica i tak dalej w Europie, tak, że będzie pandemia znowu. Naprawdę jest taka, że jak patrzę się na wskaźniki, to umieralność na tą chorobę w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych spadała mniej więcej tak samo, z jedną różnicą. W Europie były szczepienia przeciwko gruźlicy, w Stanach nie. Więc wyraźnie po tych wykresach widzimy, że szczepienia tutaj nie mają wpływu na to, jaka jest liczba zachorowań. Okej, to wróćmy do Agnieszki. Agnieszka, powiedz mi, jak to wygląda w innych krajach Europy, jeżeli się orientujesz, czy te szczepienia są obowiązkowe, czy nie są obowiązkowe? Jak to kalendarze jest? Szczepień w krajach europejskich różnią się od siebie. Są kraje, które nie mają obowiązkowych szczepień, na przykład Niemcy, Irlandia, Anglia nie ma obowiązku szczepień na przyjęcie szczepień. Są kraje, których niektóre tylko szczepienia są obowiązkowe i są kraje, których dosyć spora liczba szczepień jest obowiązkowa. I teraz ciekawe jest właściwie porównanie krajów, w których istnieją obowiązkowe szczepienia, ponieważ zauważa się pewną prawidłowość, to znaczy liczba szczepień jest zdecydowanie większa w krajach byłych republik radzieckich, to jest od 6 do 8 obowiązkowych szczepień, natomiast w krajach zachodnich to są 3-4 szczepionki. Jeśli chodzi o dalsze rejony, to kraj na przykład niewątpliwie cywilizowany, Japonia, nie ma w ogóle obowiązkowych szczepień. Jest kalendarz szczepień, który został przesunięty z powodu właśnie niepowolonych odczynów szczepionych i zaczyna się dopiero w trzecim miesiącu życia. Natomiast jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj nawiązując do tego, co powiedział pan, który zadzwonił do stacji, to chciałabym również podać ciekawą informację o tym, że jest też pewne zjawisko, które może wskazywać na to, że szczepienia niekoniecznie przyczyniają się do dobrobytu dzieci. Chodzi o śmiertelność niemowląt. W Stanach Zjednoczonych w latach 50. Śmiertelność niemowląt, jeśli chodzi o statystyki porównanie z innymi krajami, była bardzo niska. Stany były na trzecim miejscu pod tym względem. To znaczy niewiele dzieci umierało. Natomiast w tej chwili Stanach Zjednoczonych są na 46. miejscu pod względem umieralności niemowląt. Ta pierwsza dana, trzecie miejsce, pochodzi z lat 50., a więc okresu przed latami 60., kiedy zaczęto wprowadzać właśnie obowiązkowe szczepienia. Właśnie, bo to rozumiem, że to pojawiło się w latach 50. lub później, tak? Obowiązkowe szczepienia. Obowiązkowe szczepienia właśnie tak na skalę krajową zaczęto wprowadzać w latach 60. I stopniowo właśnie zwiększano je. Największe zmiany w kalendarzu szczepień amerykańskich nastąpiły chyba na przykład w 90. I to właśnie z tego okresu datuje się wzrost zachorowań diagnozowanych jako autystyczne lub ze spektrum autystycznego, co również jest gorąco debatowaną kwestią. Tak, autyzm... Tutaj przede wszystkim ta zmiana w umieralności niemowląt, bo w tej chwili Stany Zjednoczone są na miejscu 46. pośród cywilizowanych krajów i tylko jeden kraj jest za nimi, właśnie tych krajów. Ten kraj, nawiasem mówiąc, to Polska. I teraz powstaje pytanie, czy szczepienia na pewno nie miały żadnego wpływu właśnie na taki wzrost umieralności niemowląt. Również powstaje pytanie, czy na pewno chcemy naśladować ten model amerykański, w którym w tej chwili w obowiązkowym kalendarzu szczepień znajduje się największa ilość szczepionek pośród wszystkich krajów. Czyli rozumiem, że od kilkudziesięciu lat, pomimo wzrostu zdolności medycyny i innych warunków życia i tak dalej, śmiertelność niemowląt w Stanach Zjednoczonych wzrosła drastycznie. Wzrosła znacząco. Znacząco. Proszę mi powiedzieć, ponieważ bardzo często się rzeczywiście przytacza, jeżeli chodzi o autyzm dzieci, jako właśnie prawdopodobną przyczynę szczepień, ponieważ w szczepionkach jest stosowana rtęć między innymi. To jest prawda czy fałsz? Czy była, czy jest? Była, jest. No tutaj ja akurat nie specjalizuję się w tym temacie. Tyle co wiem o tym temat, to autyzm może mieć różne przyczyny. Bardzo długo uważano, że są to głównie przyczyny genetyczne, aczkolwiek najnowsze badania wskazują na to, że jednak dużą rolę odgrywają też elementy środowiskowe. Tutaj to, że wprowadzono na masową skalę właśnie szczepionki z tym szpalem, czyli ze zgłoszczymi szczepionki, mogło, moim zdaniem, mogło mieć wpływ na to, że jest taki duży wzrost tych zachorowań, aczkolwiek na pewno nie jest to, jedyna przyczyna. Myślę, że tutaj warto poczekać jeszcze rok czy dwa, na pewno będzie to badań więcej i będzie można to z większą pewnością powiedzieć. A kiedy wprowadzono szczepienia obowiązkowe w Polsce? Pierwsze szczepienia obowiązkowe w Polsce? Tak, tak. To mniej więcej. Nie pamiętam, kiedy pierwsze obowiązkowe szczepienie wprowadzono. Trzeba by sobie zerknąć na to ustawodawstwo, aczkolwiek szukałam tych takich informacji. Nie wiem, czy to było też 60. Okej, okay, dobra, to przypominam, że jak stukacie, nie stukajcie tak głośno, słuchacie kontestacji wydania głównego. Dzisiaj mamy dwoje gości, rozmawiamy na temat szczepień. Jeżeli chcecie zadać jakieś pytania, to dzwońcie na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na kontestacja.com na Skype'ie. Mamy Agnieszkę Wróblewicz, założycielkę Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop oraz Łukasza Roszyka, rodzica, który 33 tygodnie temu, to jest taka znacząca, tak, 33 tygodnie. Tak, dokładnie. 33 tygodnie temu wygrał sprawę w sądzie administracyjnym dotyczącą wydanej decyzji nakazującej szczepienie dziecka. I udowodnił poniekąd to, że za nieszczepienie dzieci nic nie grozi, chociaż jest to podobno tutaj obowiązkowe. Także tak samo jak za wiele innych rzeczy w tym kraju również nic nie grozi, a teoretycznie powinniście co robić. Więc nawet jeżeli za to nic nie grozi, to tym bardziej nie warto to robić. Także jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie. Ostatnie 15 minut dzisiejszej audycji. Ja na stronie stowarzyszenia zobaczyłem taki jeden z artykułów, który tam jest zamieszczony, o takim wstępie. Przynajmniej 12 dzieci, które brały udział w testach klinicznych szczepionki przeciwko pneumokokom, zmarło w ciągu ostatniego roku w Argentynie. poinformowała tam lokalna prasa. Jeżeli zamieszczacie takie informacje, lek na pneumokoki jest bardzo reklamowany przez lekarzy, z tego co ja pamiętam na różnych takich spotkaniach dla młodych rodziców, czy dla jeszcze zanim zostaną rodzicami, są takie spotkania z lekarzami na temat szczepień robione. I przyznam, że to jest jedna z bardziej enigmatycznych szczepionek, jeżeli chodzi o ten rodzaj szczepień, które nie wiem, czy nawet jest obowiązkowy, czy nie. Powiedz mi, czy ty dysponujesz jakąś wiedzą, ile osób w ogóle zmarło, jeżeli chodzi o pneumokoki jako takie i szczepienia na nie? Halo? Ktoś mnie słyszy? Ja cię słyszę. Pytam właściwie, a kto zna odpowiedź? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Trzeba by zorientować się najpierw, w ilu krajach szczepi się tą szczepionką. Następnie zorientować się, czy w tych krajach monitoruje się ją w ogóle właśnie zgony poszczepienne, czy powikłania poszczepienne. Bo ja myślałem, jeszcze wejdzie ci słowo, że to w Polsce nie gromadzi się takich danych, jeżeli chodzi o dane statystyczne, takie dosyć oczywiste odnośnie zażywanych leków. Czyli czy to by oznaczało, że w innych krajach również się nie gromadzi tych danych? Czy są na przykład kraje takie jak właśnie Stany Zjednoczone, gdzie właściwie większość informacji jest jawna i tylko wystarczy je jakoś tam przemielić i żeby sprawdzić? To też nie jest do końca prawda. To znaczy w Stanach Zjednoczonych jest system monitorowania właśnie ci poszczepiennych, aczkolwiek to tak zwany system pasywny, to znaczy rodzice tam zgłaszają te potrzebny lub lekarzy lub osoby, które się z nimi zetknęły, to jest w jakiś sposób sprawdzane, ale nie są to bazy, które byłyby w 100% miarodajne. Szacuje się, że niewielki procent rzeczywistych przypadków jest w ogóle zgłaszana do tych baz i sam sposób prowadzenia tych baz ma pewne ograniczenia. Aczkolwiek, pomimo tych wszystkich ograniczeń, no polega się na nich do pewnego stopnia, ponieważ nie możemy mieć alternatywy. Mm-hmm. To znaczy, nie jest dany funkcjonujący w jakimś kraju bardzo dobry, skuteczny i miarodajny system oceny właśnie odczynów. No, okay. W Polsce były również przypadki poważnych powikłań po prostej szczepionce, są znane tutaj rodzice zgłaszają na stowarzyszenie. Kto się powinien zgłaszać do waszego stowarzyszenia? Nie wiem, kto powinien się zgłaszać. Kogo chcecie? Zgłaszają się do nas rodzice z dwoma sprawami. Zgłaszają się do nas rodzice, po pierwsze, którzy chcą dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja prawna, albo którym sanepid grozi właśnie pobraniem grzywny albo sprawą sądową. My udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej takim osobom. A druga grupa rodziców to niestety są rodzice, którzy zetknęli się, których dzieci miały właśnie powikłania poszczepienne. I to są już trochę trudniejsze sprawy, bo o ile te sprawy administracyjne, sądy administracyjne są wytrzymane przez rodziców, to jeśli chodzi właśnie o powikłania poszczepienne, to jest dużo trudniej o uzyskanie jakiejś pomocy czy odszkodowanie. I to jest, wydaje mi się, kluczowa kwestia w całym tym problemie, że szczepionki nie są bezpieczne, to przyznają również lekarze, znaczy mówią, że są bezpieczne, ale nie pozbawione skutków bocznych. I teraz jeśli naszemu dziecku lub nam samym przytrafi się taki skutek uboczny, to zostajemy w zasadzie z tym problemem sami. Czy rodzic podpisuje jakieś oświadczenie, że on się, nie wiem, że on to robi na własną odpowiedzialność, tej przymusową szczepionkę? Szczepionki nie są przymusowe. Nie ma takiej możliwości, żeby przymusić rodzica do zaszczepienia dziecka, chociaż nie każdy ma taką świadomość. Jak to nie? Przecież właśnie o tym obowiązkowe w tym sensie, że są refundowane, natomiast ustawa o chorobach zakaźnych bardzo jasno precyzuje, w którym momencie można ulec przymusu. I tutaj o ile to o tym mówi artykuł 36 punkt 1. I o ile można się wspierać co do interpretacji tego właśnie przepisu, i tutaj nawet różne sądy mają różne interpretacje, ale sąd w Białymstoku jasno powiedział, że wykonanie obowiązku szczepienia zabezpieczone jest możliwością wydania decyzji, a nawet zastosowania przymusu administracyjnego, ale tylko w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej. Nie można przymuszać zdrowej osoby do jakiegoś zabiegu medycznego, tym bardziej, że jest obarczony on właśnie jasno sprecyzowanym ryzykiem, a że takie ryzyko istnieje, mówi o tym rozporządzeniu ministra zdrowia, a on wygląda na poszczególnie. Okej, czyli właściwie nie ma problemu żadnego dzisiaj w Polsce, tak? Czy... Jest problem, dlatego że rodzice nie mają świadomości tego, jak wygląda sytuacja prawna, również nie otrzymują pełnych informacji o szczepieniach i z tą pewnością poddają sam siebie i swoje dzieci szczepieniom bez tej wiedzy, ryzykując wiele, a później, jeżeli pojawia się właśnie w tym poszczepienie czy powikłanie, najczęściej są pozostawieni samym sobie. Mhm. To jakie macie metody dotarcia do rodziców? Trudno znaleźć jest pomoc, a są pozostawieni w trudnej sytuacji, bo jeżeli powikłanie jest poważne, to najczęściej jedno z rodziców musi zrezygnować z pracy, jeśli nie oboje. Znamy na przykład przypadek mamy, gdzie dwoje dzieci, bliźnięta, właśnie zostały dotknięte poważnym powikłaniem. Rodzina taka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Lekarz wypiera się na ogół odpowiedzialności za to. Bardzo trudno jest uzyskać później jakąś pomoc czy odszkodowanie. Sprawy sądowe potrafią ciągnąć się latami. W Polsce właściwie jest to troszeczkę jeszcze nierozpoznany teren. Nie wiadomo, jak domagać się swoich praw w takiej sytuacji. Czyli generalnie nie zalecasz, jakby nie zalecasz, to tak wprost należy powiedzieć, namawiasz do tego, żeby nie szczepić. Ja na pewno namawiam do tego, żeby zapoznać się z informacjami o produktach, których chcielibyśmy użyć. No tak, ale nic z tego nie wynika z tej informacji, ponieważ jako że sama przyznałaś, że nie ma wyników badań, ponieważ nie zostały te szczepionki przetestowane na razie na jakichś wielkich grupach ludzi. Ja nic takiego nie mówiłam. To Łukasz może powiedział, to sorry. Ale rzeczywiście jest pewien problem z tym, w jaki sposób szczepionki są testowane, na jakich grupach, placebo najczęściej w badaniach stanowi inna szczepionka lub jakiś niekoniecznie obojętny preparat. Dostęp do informacji jest dosyć trudny, część tych informacji jest dostępna po polsku, część tych informacji dostępna jest jedynie w językach obcych, więc to jest dodatkowe utrudnienie. No i w momencie, jeśli lekarz nie udostępnił nam tych informacji, musimy się trafić na własną rękę. Mhm. To zakładając, że tą audycję przesłucha, a później jeszcze ściągnie tam dodatkowe x tysięcy osób, to co taka osoba może zrobić, żeby taką wiedzę spopularyzować? Jakie narzędzia nie wiem, może udostępniacie takim ludziom, którzy na przykład chcieliby powiedzieć, mają, każdy z nich ma, nie wiem, znajomych tam piątkę rodziców, powiedzmy, pięć par. Co mają zrobić? Co ma taki człowiek, który przyjdzie, wysłucha audycji, mniej więcej złapie temat i teraz jak ma tą wiedzę rozpowszechnić dalej? Jaką dajecie możliwość? Ale rozpowszechniać czy uzyskiwać? Rozpowszechniać, znaczy tak. Żeby przekonać innych, że na przykład przekonać, no, poinformować, może nie przekonywać, poinformować o tym, że po pierwsze szczepionki wcale nie są obowiązkowe, po drugie nic za to nie grozi, po trzecie jest bardzo ryzykowne. Jakieś ulotki, coś? Jakieś dane statystyczne, co by można było podeprzeć się? Nie wiem, co może zrobić przeciętny słuchacz? No my jako stowarzyszenie wystosowaliśmy petycję do ministra zdrowia i w tej petycji podnosimy następujące punkty czy sprawy. Pierwsza sprawa to jest właśnie brak jasnych zapisów w dokumentach prawnych, z których będzie wynikać uznanie prawa rodziców do odmowy szczepienia swoich dzieci. Druga sprawa to są represje stosowane przez stacje sanitarne epidemiologiczne wobec rodziców i tutaj stacje sanitarne epidemiologiczne pozwalają sobie na wiele. Także na wysyłanie czy wszczynanie spraw sądowych w sytuacjach, w których już zostały wydane wyroki przyznające rację rodzicom. Brak regulacji odnośnie odszkodowania za wystąpienie NOP to jest bardzo duży problem. Nieinformowanie rodziców o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych i brak dostępu do podstawowych dokumentów, takich jak USB dla pacjenta, ponieważ to są przechodnie, które udostępniają te dokumenty, są przechodnie, które pomijają ten element. Oraz niezgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych przez lekarzy, bo takie bardzo niepokojące sygnały właśnie też otrzymujemy. I można wejść na stronę petycji, to jest na www.petycje.pl/petycja/7000. Można też na tę petycję wejść z naszej strony www.stopnop.pl i skorzystać z tych informacji. Można również skorzystać z informacji dostępnych na stronie. Można również korzystać z pomocy rodziców zrzeszonych w stowarzyszeniu, kiedy chce się znaleźć informacje o konkretnym produkcie czy jakiejś konkretnej sprawie związanej ze szczepieniami. Mhm. Okej. Okay. Łukasz, czy jesteś członkiem stowarzyszenia? Nie, na chwilę obecną wspieram stowarzyszenie, gdyż jestem chyba troszkę zbyt osobą skrajną z racji występowania tutaj na drogę karną i chcemy zobaczyć, jakie będą efekty. To jest skrajność według ciebie? No według mnie nie, ale według niektórych osób tak, dlatego no, chcę na razie pozostać jakby z boku jako osoba wspierająca stowarzyszenie, jak tylko będę mógł, to będę ich wspierał, ale chcę działać tutaj jakby tak... głową przez mur prawie, że. Mhm. Czy ty jakoś jesteś bardziej tak, nie wiem, zapalony do walki z tymi szczepieniami, czy to jest jakoś tak wyszło przy okazji, ponieważ zostałeś rodzicem? No tak wyszło praktycznie przy okazji, ponieważ zostałem rodzicem, także w tym kierunku. I będziesz kontynuował tą walkę? Czy nie? Oczywiście. Pytanie jest, nie zachęcenie wcale. Powiedz mi, ponieważ ty też na pewno dużo czytałeś o różnych, jeżeli chodzi o efektach działań szczepionek, w ostatnich minutach, to może powiedz mi, czy ty się orientujesz na przykład, czy negatywne konsekwencje dotykają też dorosłych, bo słyszy się wszystko o dzieciach, bo to wiadomo, że to jest ten pakiet tych szczepień obowiązkowych. Czy dorośli też jakoś cierpią ze względu na efekty uboczne szczepionek? To znaczy, to jest taki trochę dłuższy temat na kolejną audycję, myślę, jeżeli już, ale tak w dużym skrócie to nawet lekarze wypowiadają się, że tacy zwolennicy szczepień, że odporność nabyta poprzez szczepionki to jest 5 do 10 lat. Także praktycznie każda osoba powyżej 30 roku życia, która nie szczepi się dalej, a lekarze to zalecają, bo przymus jest tylko jakby, w cudzysłowie przymus jest tylko do 18 roku życia, to w wieku 30 lat praktycznie nie ma odporności już na żadną chorobę. Także jest to trochę jakby sprzeczność, tak? Bo ludzie nie chorują, ale dalej namawia się na tym, żeby szczepić, bo niezaszczepione społeczeństwo wybuchnie epidemia. Tak. Okej. Okay. Ludzie mają system immunologiczny, tak? Tak mnie uczono w szkole kiedyś, pamiętam. Tak. I to zwykle ten system immunologiczny walczy z różnymi złymi rzeczami, które się przydarzają temu. Chociaż pamiętasz taki film Było sobie życie? Tak, oczywiście. Namiętnie oglądałem jako dziecko. I tam był jakiś chyba odcinek o szczepionkach, gdzie się... Wiesz, ja wiem, może to nie było szczepionka, może to było... Nieważne, nie chcę teraz mieszać. W każdym razie tam było to wyraziście pokazane, że tam organizm śmiało walczy, jeżeli chodzi o większość różnych takich złych rzeczy. No ale nie da się ukryć, że występowały w historii świata różne zarazy, różne epidemie. Jedna nawet wyrżnęła połowę Europy w pień. I teraz przychodzi przedstawiciel koncernu farmaceutycznego, który mówi, zresztą mieliśmy parę lat temu bardzo taki namacalny przykład takiego przyjścia, takiego przedstawiciela, który mówi, no zaszczepcie się, bo inaczej znowu połowa Europy zginie na przykład. Mhm. Znaczy ja może dam takie dwa przykłady w dużym skrócie i nie każdy sobie sam odpowie na pytanie. Weźmy jedną sytuację, która człowiek się nie szczepi przeciwko konkretnej chorobie i powiedzmy w wieku tam 35 lat ma kontakt z zarazkiem i jego organizm sobie walczy. I poradzi sobie lub nie, w zależności od kondycji organizmu. A druga sprawa to jest taka, że w teorii zaszczepił się kiedyś, czyli tak czy siak walczył z tym zarazkiem, z tym, że trochę osłabionym bądź martwym. Już pomijając teorię, że w tym momencie organizm jakby może produkować ciałka, tak zwane rozleniwione, czyli uczy się walczyć nie z chorobą, tylko z rozleniwioną chorobą, no ale to już pomijajmy. Powiedzmy, zaszczepiłeś się, czyli tak czy siak musiałeś walczyć, ale dodatkowo dostałeś 130 jeszcze innych różnych adiwantów, konserwantów z pominięciem układu odpornościowego, ponieważ zostało to przekazane w formie strzykawki. Mhm. Jak myślisz? Gdzie masz większe szanse? Nie, trzeba zbadać. Zastanowić się na to. Ale takie badania są skrzętnie pod akta i pod dywan zamiatane, także też, tak na przykład mamy profesor Majewską w Polsce, która zdecydowanie się sprzeciwiła niektórym rzeczom i jest ona permanentnie jest dyskryminowana przez innych lekarzy po prostu, bo ma odmienne zdanie. A powiedz mi jeszcze tak na razie jedną rzecz. Gdzie byś skierował osobę, która chce się tym razem dowiedzieć więcej o tych szczepieniach, żeby nie trafiła na na materiały, które jakby mieszają po kolei wiedzę o UFO, następnie o spisku szczepionek, a potem tam przechodząc dalej do jakichś innych bunkrów Hitlera, tylko trafiła na wiarygodne takie dane, ale w sposób znośny podane. To dla mnie jest tylko jeden taki wiarygodny dokument, którym podpieram się w sprawie karnej zresztą. Tylko jeden, no? No ponieważ jakby nie patrzeć badania pana Zenka Kowalskiego, nawet jeżeli wcześniej ma taki skrót DOC, no nie są na tyle wiarygodne jak rozporządzenie ministra. A w rozporządzeniu ministra jasno czytamy, że jak najbardziej skutek uboczny może znaczy szczepionka może wywołać skutek uboczny, którym na przykład jest śmierć albo trwały uszczerbek na zdrowiu. No to nie wiem, czy jakiś minister powinien być jakimś autorytetem dla kogoś, szukającego wiedzy. To znaczy, wiesz, może nie tyle powinien być autorytetem, ale skoro odnotowuje się śmierci poszczepienne, to znaczy, że to występuje. Ale jest zbiór sprzed kilku lat, można sobie wziąć, są takie statystyki w Polsce prowadzone dopiero kilka lat niestety, które mówią o tym, ile osób nawet miało NOPA o podanym szczepieniu. Także można to sobie wziąć, zbadać. Przy czym my doskonale z Agnieszką wiemy, że są to badania kompletnie nieprawdziwe, ponieważ praktycznie ja na przykład na wszystkie przypadki, które znam, a jest ich kilkadziesiąt, jeżeli mówimy o NOPach, nie został zgłoszony żaden. Okej, ale teraz lekarz przychodzi, czy farmaceuta, czy ktoś, przedstawiciel koncernu i mówi, że okej, no zdarzają się przypadki uboczne, nawet przypadki śmierci, ale statystycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o szczepienia, i tak wychodzimy dużo lepiej, ponieważ gdyby ludzie nie byli zaszczepieni, to więcej ludzi by umarło, tak w skrócie. Okej, to teraz należy mu zadać pytanie, skąd ma takie badanie, skoro dopiero będzie używał tej szczepionki? No i to jest dobre pytanie, bo ja nie wiem, ale słyszałem takie argumenty, że tak jest właśnie. Znaczy ja chciałbym jeszcze dopowiedzieć, jeżeli mogę tak w skrócie do dyskusji tutaj z Agnieszką, o tym, co Światowa Organizacja Zdrowia na to wszystko. No i co jest napisane w ulotkach, tak w dużym skrócie, bo tak sobie zapisałem w międzyczasie tutaj do dyskusji. Światowa Organizacja Zdrowia już dawno poprosiła wszystkie kraje o wycofanie ze szczepionek z obrotu, gdzie mają dodaną rtęć, tak, bądź związek rtęci typu termostal. Tak. Oczywiście w Polsce to się dalej stosuje, nie nawet nie zwraca uwagi, bo po co? W tych najtańszych szczególnie. Tak, czyli tych masowych. Czyli tych państwowo fundowanych, tak. Tak jest. Prasą bym się jakby nie kierował w dużej mierze, ponieważ po prostu piszą głupoty. Ja na swoim przykładzie wiem, udzielam wywiadu do Głosu Wielkopolskiego i też tak troszeczkę dziennikarka jakby poprzekłamywała pewne fakty. No ale już. No, to mnie nie dziwi prostu specjalnie, tak. No mnie też nie, dlatego trzeba przymrużyć na to oko. Ja pracowałem w mediach takich mainstreamowych przez długie lata, muszę powiedzieć, więc mam na świeże doświadczenia. Tak. Jak najbardziej. No i tylko jeszcze ostatnia sprawa, że to, co tutaj Agnieszka powiedziała, bardzo dużym problemem jest to, że jeżeli dziecko zostanie zaszczepione i wystąpi jakiś poważniejszy odczyn poszczepienny i dziecko będzie nadawało się tylko i wyłącznie do rehabilitacji, no to rodzic jest pozostawiony z tym problemem samym sobie. Nie ma kogo skarżyć, no bo lekarz wykonuje tylko swoje obowiązki, które są mu ustawą jakby zapisane. Producent na szczepionkach napisał wyraźnie, że może powodować śmierć, albo nawet wręcz tak jak na przykład szczepionka przeciw polio jest wyraźnie napisane, że może powodować polio. Także, no. My goodness. Ale to na każdym leku, tak? Jest generalnie, są ostrzeżenia tego typu. No tak, no ale to znaczy, że to występuje. Tym bardziej, że na szczepionkach bądź na każdym leku praktycznie masz taki dział na ulotce, gdzie jest częstotliwość występowania, tak? Tak? Osobiście też temu do końca nie dowierzam, wręcz w drugą stronę, że jest tego sporo więcej po przykładach, które my obserwujemy na co dzień, czyli po prostu występuje, no bo ja tutaj znajoma na przykład teraz jeździła po szpitalach, wylądowała, 3 tygodnie leżała przy dziecku, ale ona sama nie uważa, że to jest NOP. Także no nie jesteśmy w stanie nawet rodzica poinformować, bo rodzic też nie wie, że to może być NOP, tak? A za NOP bierze się zgodnie z ustawą bodajże 72 godziny od momentu szczepienia, jakikolwiek objaw, który jest dereguluje jakby organizm. To wszystko to jest diagnozowane jako NOP, powinno być przynajmniej. A ty jesteś w stanie powiedzieć, to subiektywnie stricte ze swojego doświadczenia, jaki procent osób szczepionych dotyka ten problem? Czy to jest kwestia, że to jest jedna na miliard osób, na milion, na 100, na 1000. Znaczy z tego, co ja czytałem, polskie statystyki, czyli naprawdę ciężko się do tego dokopać, bo to są tam różne zestawienia, ile osób jest, bo to jest tak zwana wyszczepialność w Polsce, tak? I to jest podzielone na województwa, to wszystko jakby trzeba ogarnąć, podliczyć. To jest tam kilka dni roboty, zanim jeden rok się ogarnie. No i z mojego doświadczenia, z tego co ja czytałem, to jest kilka procent, gdzie występują bardzo poważne powikłania, przy czym bardzo wielu lekarzy... To dużo. Tak, to jest bardzo dużo, tym bardziej, że jeżeli bierze się, że do drugiego roku życia jest 16 szczepień, a tu mówimy tylko o jednej szczepionce. Czyli praktycznie każde dziecko ma szansę na jakiś jedno przynajmniej uboczny skutek, tak? No praktycznie tak. Nie mówiąc już o jakimś poważniejszym, no i oczywiście lekarze też mówią, że prawdopodobnie przez takie masowe szczepienia w późniejszym wieku coraz bardziej obniża się wiek tych poważniejszych rzeczy typu zawały, przedzawały, nowotwory i 150 innych różnych rzeczy, bo jakby nie patrzeć, no dostajemy po prostu taką bombę z pominięciem układu odpornościowego, gdzie zalega nam to wszystko, te wszystkie konserwanty zalega nam gdzieś w organizmie i nam po prostu go truje. No ale to jest niezbadane, czyli to właśnie nie wiemy tego, czy tak jest, czy to tak nie jest. No wiesz, no jeżeli chcesz, to ja ci też wleję do szczepionki po prostu rtęć z termometru, dodam jakiś szczep bakterii, osłabię go wcześniej i podam ci go do ręki. No, będziesz widział, jak to jest wyprodukowane, no to sam ocenisz, czy to jest bezpieczne, czy nie. Nie, dziękuję. No ja też. Ja mam też moje dziecko i też... No też nie jestem zwolennikiem, tak powiem eufemistycznie, ale nikt mnie nie ściga, o dziwo, bo pewnie nie wiedzą, gdzie mnie ścigać. Dobrze, słuchacie kontestacji, już powinniśmy skończyć chwilę później, ale jeszcze jest szansa, jeżeli chcecie, bo dzisiaj jakże nie mrawo dzisiaj jest z telefonami, aż dziw bierze. Także liczę, że będzie w takim razie duża słuchalność wtórna później na naszej stronie. Przypomnę, że wszystkie nasze audycje są nagrywane w formacie MP3, są do ściągnięcia parę godzin po audycji, zwykle z naszej strony www.kontestacja.com. A drugą rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że wszystkie całe radio właściwie jest całe radio jest finansowane tylko i wyłącznie, no prawie tylko i wyłącznie, głównie z darowizn sponsorów. Także jeżeli jesteś słuchaczem, który uważa, że powinno być takie radio, powinny być poruszane takie tematy, powinni być zapraszani tacy goście, powinny być robione takie akcje, o jednej z tych akcji powiemy już za niecałe 2 tygodnie, to wejdźcie na stronę www.kontestacja.com. Po prawej stronie jest kolumna kliknij i zostań sponsorem, tam możesz kliknąć i właśnie zostać sponsorem po przelaniu jakiejś sumy pieniędzy, ponieważ jest to wasze radio i tylko i wyłącznie dzięki wam się utrzymuje, bo dzięki wam właśnie, więc póki będą wpłaty, póty będzie radio tutaj istnieć. A ja jeszcze powiem, że za dwa tygodnie moim gościem będzie Tad Witkowicz. To jest miliarder, który nie lubi być tak nazywany bardzo, ale jest to miliarder polskiego pochodzenia, który wyemigrował do Kanady lat temu kilkadziesiąt. Jest to osoba, która pochodziła z bardzo biednej rodziny, w której było kilkanaścioro dzieci. Pewnie nie były szczepione wtedy jeszcze. I wyemigrował tam skończył studia, został inżynierem, założył jedną firmę, drugą, trzecią, wszystkie posprzedawał. Jego majątek jest szacowany na ponad miliard złotych i będzie na naszej antenie już za 2 tygodnie, w poniedziałek o 21:00. Także nikt nie dzwoni na razie. W takim razie, Łukasz, czy chcesz jakieś przesłanie do ludzkości? Jest twój czas teraz wykonać. Dzięki. Chciałbym, żeby tylko ludzie się zastanowili nad tym, co robią. Jeżeli ktoś coś przymusza, to ja jestem tym bardziej na nie. Mamy podobne poglądowo tutaj postrzeganie świata, także im więcej jest przymusu, tym więcej jest oporu. I to już dawno stwierdzono, także niech po prostu ludzie czytają skład szczepionek na ulotkach, nie poproszą, zapytają lekarza, który de facto nie ma żadnej wiedzy najprawdopodobniej o szczepieniach, oprócz tego, że powiedzieli mu, że są dobre. Także czytajcie i przede wszystkim wiedzcie, co robicie. Agnieszka, chcesz coś dodać? Ja myślę, że chciałabym tutaj podkreślić jeszcze raz, że zadaniem podstawowym medycyny jest po pierwsze nie szkodzić, a osiągnięciem największym demokracji jest wolność wyboru i tutaj prawem każdego człowieka jest prawo do integralności cielesnej, mamy prawo zgodzić się lub nie na zabieg medyczny po uzyskaniu pełnej informacji na jego temat. Na pewno nie można nikogo przymuszać, żeby swoim własnym zdrowiem ryzykował dla jakichś wątpliwych korzyści społecznych. Dzięki wielkie. Ja dodam tylko, że to jest nawet jeszcze takie osiągnięcie przeddemokracyjne, przeddemokratyczne, że wcześniej również ludzie mieli możliwość do samostanowienia i to właściwie takie myślenie staramy się wpajać w kontestacji, że każdy z was ma prawo do siebie samego. A jeszcze dodatkowo, jak jesteś rodzicem, no to masz prawo do dbania o swoje dzieci i nikt inny tego prawa nie ma i nie powinieneś dać się oszukiwać, że pewne rzeczy można cię zmusić do pewnych rzeczy, na przykład do szczepienia swoich dzieci. Zastanów się 3 razy, czy aby na pewno chcesz to robić po tym programie, jeżeli on cię jakoś tam nie przekonał do jednego czy drugiego, bo tutaj raczej staramy się informować niż przekonywać, to sobie, nie wiem, wstukaj sobie w Google, zobacz sobie te rzeczy, o których mówiliśmy dzisiaj w audycji i dowiedz się więcej. No bo to jest ważna sprawa, szczególnie o tym wiedzą rodzice, które jeżdżą z autystycznymi dziećmi po Polsce, starając się uzyskać jakąś pomoc. Więc no, bądź mądry przed szkodą, czyli takie niepolskie podejście strasznie. A ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, za obecność w audycji, w kontestacji. Dzisiaj naszym gościem byli Agnieszka Wróblewicz, założycielka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop. Możecie zobaczyć, możecie poszczać więcej informacji, znajdziecie na ich stronie stopnop.pl. StopNop, to jakieś źle się wymawia, StopNop. PL. Oraz drugim naszym gościem był Łukasz Roszyk, czyli rodzic, który kilkadziesiąt tygodni temu wygrał sprawę w sądzie administracyjnym, jeżeli chodzi o nakaz szczepienia dzieci. Dzięki wam wielkie za to, że byliście z nami i poświęciliście nam tą właśnie godzinę ponad czasu. Dzięki. A wysłuchaliście kontestacji i możecie nas słuchać o 21:00 nagrań na żywo, codziennie praktycznie, a nagrań nie na żywo możecie słuchać non-stop, włączając przycisk włącz radio, wtedy stacja wam będzie lecieć całą dobę, cały czas właściwie. Jeżeli nie macie nic lepszego do roboty, to włączcie sobie kontestację, lecą fajne audycje, leci fajna muzyka, a jeżeli macie mniej czasu, to wejdźcie na naszą stronę i tam można ściągnąć każdą audycję w formacie MP3 i sobie ją odsłuchać. Bardzo dużo ludzi ściąga te audycje i sobie odsłuchuje na swoich telefonach albo na swoich odtwarzaczach MP3 w trasie. Strasznie dużo ludzi, aż zastraszająco nam wyszło ze statystyk, z ankiet, że bardzo dużo ludzi po prostu nie słucha przy komputerze, no bo właściwie dlaczego mieliby słuchać na komputerze, skoro stworzono telefony komórkowe. Także wciąż mamy tryb wakacyjny, wciąż mamy jakiś taki trochę taki luźniejszy tryb. Mamy nadzieję, że we wrześniu już zaczniemy wchodzić w ten taki rygor znowu bardzo ścisły. Nowe audycje się będą wciąż pojawiać, wciąż nowe osoby się zgłaszają. I od października tak studencko ruszymy już z bardzo taką formalną ramówką. Mamy nadzieję, że z nową stroną również ruszymy i będzie wiele innych nowych rzeczy w kontestacji. Także słuchajcie nas dalej. Ale się nagadałem. To kończymy. Dobranoc. Albert, wychodzimy!